Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 30. Галоўным рэдактарам «Ліма» быў Анатоль Вярцінскі. Ён намагаўся рабіць газету пісьменнікаў актыўным барацьбітом за перабудову, надрукаваў шэраг смелых і глыбокіх артыкулаў пра палітыку і асабліва пра стан беларускай мовы. Аднойчы ён пазваніў мне і папрасіў пра адну паслугу. Рэч была ў тым, што два аўтары, Зенон Пазняк і Леанід Шмыгалёў, прынеслі яму артыкул пра знойдзеныя пад Менскам пахаванні ахвяраў НКВД 30-х гадоў. Каб надрукаваць артыкул, трэба паплавок, кароценькая прадмова кагось з аўтарытэтных аўтараў, якога ён бачыць у асобе Быкава. З Дзяноном Пазняком я не быў знаёмы, ведаў толькі, што ён піша кніжкі па краязнаўству і ёсць аўтарам вельмі добрага артыкулу пра мову, надрукаванага ў эстонскім часопісе «Радуга». У той жа дзень Пазняк пазваніў мне, і мы спаткаліся каля знакамітай у Менску турмы Пішчалаўскага замку. Пазняк выглядаў старэйшым за свае няпоўныя 50 гадоў, быў стрыманы і ветлівы, перадаў мне рукапіс артыкулу, які я прачытаў дома і напісаў кароченькую урэзку, прадбачачы, вядома, які верхла паднімецца пасля публікацыі. Так яно і сталася. Але ў адрозненне ад мінулых часоў цяпер і другі бок мог пастаяць за ўласныя прынцыпы. А прынцыпы гэтыя былі наскрозь выкрывальніцкія ў адносіны да нядаўняга чэкісцкага мінулага. Публікацыю «Ліма» падхапілі некаторыя расійскія СМІ, польская газета «Выборча», а затым іншыя замежныя газеты. Урад Беларусі быў змушаны неяк рэагаваць і стварыў камісію па расследаванню, маючы надзею неяк усё ўтаіць. У тую камісію ўвайшлі высокія ўрадоўцы, генеральны пракурор, старшыня КДБ, некаторыя дэпутаты, пісьменнікі і мастакі. Старшынёй была прызначана Ніна Мазай, віцэ-прэм'ер ураду. Вырашылі ўсё пачаць з пошуку дакументаў КДБ. Але старшына КДБ генерал Шыркоўскі, у кабінеце якога мы сабраліся, з гаркотай паведаміў, што нічога няма. Усё пагарэла ў вайну, панішчана нямецка-фашыстоўскімі захопнікамі. З сваіх рук ён паказаў некалькі папкаў асабістых справаў. Там сапраўды нічога нельга было зразумець. Калі расстралялі, дык было невядома, дзе і хто. Пасля шрыфтавога надпісу НКВД-ста стаяла чарнільная закаручка, з якой немагчыма было прачытаць прозвішча. Умелі шыфраваць, нічога не скажаш. Затое на месцы ямы ў закальцавой дарогай справа выглядала іначай. Група салдатаў раскопала курганкі і ямкі. Раскопвалі паводле ўсіх правілаў археалогіі, кіраваў сам Пазняк, пераціраючы ў пальцы кожны драбок зямлі, усё абмерваў і замалёўваў. Вельмі хутка набралася груда касцей, прастрэленых у патыліцу чарапоў, рэшткаў абутку, асабістых рэчаў, шмат гільзаў ад наганаў. Другая група людзей абышла навакольныя вёскі, сабрала сведчанні пра тое, як тут у 30-е гады прывозілі з Менску і стралялі. Пыталіся, ну а ў вайну ці стралялі тут каго немцы? Адказ быў аднолькавы. У вайну тут нікога не расстрэльвалі. Немцы стралялі ў іншым месцы. У Трасцянцы. Тое, аднак, не перашкодзіла іншай камісіі, створанай Лукашэнка, сцвярджаць пра закі 6 гадоў, што тут немцы расстралялі гамбургскіх габрэяў. Тады ж афіцыйныя ўлады, у тым ліку і генпракурор са старшынёй КДБ, змушаны былі прызнаць факт злачынства НКВД. Пра тое яны нават выдалі ў Маскве кнігу. Увогуле ўсё было даследавана і зразумела, камісія склала адпаведны акт. Закінутае ўрочышча на ўскраіне Менску набыло назоў Курапаты і зрабілася ахвярным сімболем Беларусі. Каб той сімбол неяк адзначыць на месца, трэба было стварыць помнік ці хоць бы які знак. Затое ўзялася адмысловая камісія пад кіраўніцтвам народнага мастака Беларусі Шаранговіча. Але спрыяльны для таго час, відаць, быў упушчаны. Набліжаўся камуністычны рэванш. Камісія і асабліва яе старшыня не знайшлі ў сабе волі выбраць з немалой колькасці праектаў, здатны для матэрыяльнага ўвасаблення, і канчаткова завалакіцілі справу. Нейкі знак там збудавалі паводле ініцыятывы прэзідэнта Клінтана, якога прывёў у Курапады лідар апазіцыі Зенон Пазняк. Той знак у выглядзе мармуровай лаўкі неаднойчы спрабавалі разбіць, пастаўлены грамадскасцю крыж валілі, рэжым рабіў усё, каб сцерці з людской памяці злачынства бальшавіку. Але пакуль што ідэя справядлівасці і асуджэння сталінскіх рэпрэсіяў была яшчэ моцнай, асабліва сярод нацыянальнай інтэлігенцыі. Паводле ініцыятывы Зянона Пазняка было вырашана стварыць адмысловае таварыства «Беларускі мартыр-лёг» з перспектывай ператварэння яго ў іншую, болей радыкальную арганізацыю. Пасля Пазняк скажа, што пра яе стварэнне, апроч яго, ведалі Дубянецкі і Быкаў, але тое не зусім так. Кастрычніцкім надвячоркам я ішоў у чырвоны касцёл, як і шмат хто, для стварэння мартыр-лёгу. Туды ж прыйшлі некаторыя пісьменнікі і мастакі: Максім Танк, Ніл Гілевіч, Роб Адурны, Владзімір Калеснік, Міхал Дубянецкі і шмат іншых. Аднак і другі бок прыняў свае меры і неблага падрыхтаваўся. Каб заняць месца ў зале і не дапусціць іншых, за гадзіну да пачатку туды паприходзіла маса кадыбістаў у штацкім, сакратэр гаркому, прадстаўнікі пракуратуры. Самы першы прыйшоў з ЦК інструктор Бузук, які, мяркуючы па ўсім, меў выразнае заданне сарваць сход. Я таксама прыйшоў крыху раней і забег у габінет дырэктара Дома кіно, якім тады быў чырвоны касцёл. Там якраз і стаўся сведкам таго, як гэты Бузук схапіўся з Пазняком, наконт маючы адбыцца імпрэзы. Пазняк даў яму добры адлуп, і я падумаў тады: цвярды характар, каб такіх болей у Беларусі. Зала ўжо была поўная, заняў сваё месца прэзідыум. Кіраваць усім, здаецца, узяўся Міхал Дубянецкі, які сядзеў поруч са мной. Належала абраць кіраўнічыя органы, мартыр-лёгу. Тут і ўшчаўся Верхал. Асабліва, як настала чарга абраць старшыню. Нахіліўшыся да мяне, Дубянецкі сказаў: «Зараз пасыпецца прапанова Быкава». Ужо таго я дапусціць не мог і, устаўшы, запрапанаваў Пазняка. У залі настаў шум, гоман і крікі тых, хто прыйшоў сюды з намерам сарваць сход. Нешта супраць Пазняка даводзіў прокурор Кандрацеў. Гістэрычна выкрыквала з месца сакратарка гаркома. Дубянецкі з трыбуны аб'явіў галасаванне, але як дайшло да Пазняка, да яго падскочыў Бузук, пачаў спікваць з трыбуны. Заля абурана крычэла. Тады я ўстаў за стала і прапанаваў прадоўжыць галасаванне. Хто за, хто супраць, аднагалосна аб'явіў я, як гэтаму навучыўся на сесіі Верхоўнага Савета. На тым усё і скончылася. Старшынёй мартыр-лёгу быў абраны Зянон Пазняк. І тады, не памятаю хто, прапанаваў з залі лічыць абраны камітэт мартыр-лёгу аргкамітэтам Народнага фронту. Зала аглушальна запляскала, тыя апладысменты палічылі за згоду. Апаненты былі ў ярасці, сцямыўшы, што ашукаліся. Але ўжо нічога нельга было перарабіць, пратакол сходу пісаўся без іх. Як і гісторыі Беларусі таксама. Прынамсі, мы так меркавалі, віншуючы адзін аднаго з перамогай. Але тое, што адбылося ў чырвоным касцюле, не было аканчальнай перамогай. Не было нават яе палавіны. Назаўтра мяне паклікаў старшыня Верхоўнага Савету Таразевіч. Увогуле, з нейкага часу мы былі ў добрых адносінах. Яшчэ вясной я звяртаўся да яго з просьбай аб рэабілітацыі шмат якіх дзеячоў культуры. Перад тым на нарадзе ў ЦК мы звярталіся да Сакалова на конт рэабілітацыі Гаруна і Цішкі Гартнага, але Сакалоў сказаў, што, на жаль, няма адпаведных дакументаў. Пасля прыватным чынам я гутарыў наконт таго ж з другім сакратаром і Груновым, але ўсё без выніку. Таразевіч сказаў: «Складзіце спіс і падайце мне быццам бы на памілаванне». Я абзваніў усе творчыя саюзы, тэатры, кансерваторыю, набраў 55 чалавек і аднёс у Верхоўны Савет. І праз якіх два месяцы выйшаў указ, падпісаны Таразевічам, аб рэабілітацыі ўсіх, апроч хіба Аляхновіча, крымінальная справа якога знаходзілася ў Літве, дзе ён загінуў. Цяпер Таразевіч выглядаў дужа заклапочаным і спаткаў мяне пытаннем, што гэта вы стварылі, то ж палітычная партыя, это падсудная справа, пракуратура пачынае расследаванне.